Seni bekledim, iftar ediyorum. Rabbimiz bunu seviyor. Hatta buyuruyor, اَحَبُّ عِبَادِي اِلَيَّ اَعْجَلُهُمْ فِطْرًا Kullarımın içinde en çok sevdiklerim, en acele iftar yapanlardır. Geciktirenler, geceleyin de oruç tutmuş olduklarından bidat işlemiş oluyorlar. Güneş battıktan sonra oruçlu durmak bidat. Onun için namazdan evvel, ezan okunduğu gibi namazı kılmadan bir iftar yapmalı. Yemek hazırsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, yemekten başlayın. Aklın gider yemeğe. Üç rekat kılacağım derken hep kafan yemekte olur. Onun için yemekten başlayın. Ama cami gibi bir yerdeyseniz, o vakit yine de bir hurma, iftarı hurmayla yapmak sünnettir. Sahurda hurma yemek sünnettir. Ni'me sahurul mer'ittemru. Kişinin ne güzel sahurudur hurma. Hurmada öyle bir kalori var, insanın imsakta yediği iftara kadar bütün vitamin gidiyor. Yemeklerin efendim gücü azalıyor gidiyor. Hurmanın ki ta iftara kadar vücuttan ayrılmıyor. Adamı dinç tutuyor. Bu da sünnet. Bulamadığın suyla iftar edilir. Ondan sonra namazı kılarsın. Sonra eve gidilecekse camideysen gidersin eve yemeği yersin. İmsakten iftara, yemekten, içmekten ve aileye yaklaşmaktan, yaklaşmak deyince o bir metre yanına yanaşma demek değil. Cinsi münasebetten uzaklaşmak. Cinsi münasebet deyince de kimisi zannediyor, erkekten kadından su gelirse oruç bozulur zannediyor. Allah muhafaza etsin, cinsi münasebette bulunuyor da su gelmedi diye zannediyor orucum oruç. Bu yanlıştır. Ne'udü billahi teala, cinsi münasebet oldu mu su gelsin gelmesin. Orucu bozduğun gibi kefareti de yüklendin 60 gün. 61 gün tabi, 60'ı peş peşe olacak, 61 gün, biri güne gündür de 60'ı da kefaret, yüklendin cezayı. Bir insan nefsine hakim olamayacak durumdaysa, kendisi vesaire kendini herkes bilir, o vakit ailesine hiç yaklaşmasa iyi olur oruçlu saatte. Çünkü o yakınlık onu neuzübillah o yana çekebilir diye, kendinden korkan, emin olmayan, yaklaşmasın, görmesin bile oruçluyken. Ama kendine güvenen sağlam insanlar, yanında bulunmakta zarar yoktur. Ancak cinsi münasebet yasak. Bu sıradan insanların orucudur. Avam orucudur. Bir de havas orucu var ki, en hususi kullar, hususi kullar, özel kullar, bunların orucu nedir diyor? Deminki oruçla beraber bütün uzuvlarını Allah'ın yasaklarından oruç tuttururlar. Gözlerini harama baktırmazlar, kulaklarını haram dinletmezler, elleriyle harama tutmazlar, ayaklarıyla harama yürümezler, kalpleriyle bir haram düşünmezler. Bu özel oruç. Herkes böyle oruç tutamıyor. Adam oruç tutuyor ama hep gözü yolda. Hamsün yufattır nessaim. Beş şey oruçluyu iftar ettirir. Yani sevabını giderir. Yoksa yemeden içmeden cinsi münasebet yapmadan oruç bozulmaz. Fakat bu beş şey sevabı giderir. Elkezi bu yalan. Oruçluyken yalan söyleyen eyvah. Orucun bütün sevabını kaçır. Vel gıybetü gıybet. Bir Müslümanın ardından istemediği şekilde konuşmak. Vel nemimetü dedikodu söz gezdirmek. Vel yeminül kâridetü yalan yere yemin etmek. Bu ticaret yapayım derken ağızlara alışmış milletin vallahi billahi deyip dururlar beş paralık iş için. Ve nazaru bi şehvetin, şehvetle bakmak, yani kötü gözle neuzübillah bir kadına veya resmine veya kendine, gazeteye, filme neyse bakmak, bunlar oruçlunun sevabını giderir. İki tane kadın geldi ya Resulallah. Akşama iftarlığımız yok, bize bir Beytülmal'den erzak ver. Siz iftar ettiniz buyurdu. Bizim akşama yemeğimiz yok diyoruz, sen bize iftar ettiniz. Nereden ne bulduk da yedin? Tükürün bakalım. Bir tükürdüler baklar, ağızlarından leş gibi etler düşmesin mi? Biz nerede ne yedik ya? Buyurdu siz helallardan kaçtınız, yani helal olan rızıkları oruç tutarak kendinize yasak ettiniz. Haram olan insan etini yediniz, gıybet ettiniz. Evde oturmuşlar, akşama kadar dırdır etmişler, dedikodu etmişler. Karılar çok yapar bu işi ama şimdiki erkekler diyorum, karıları geçti. Dedikoducu bir millet. Çok. Hep orucun cevabı gidiyor. Oruçça farz edil. Bu havas orucudur. Emirleri tutmak, yasaklardan kaçmak suretiyle tutulan oruç özel kişi kulların orucu. Bir de var. Ehassul havas, en hususi oruç, en özel kulların orucudur. O da kalbe Allah'tan başka bir düşünce getirmeyenlerin orucudur. Onun iftarı ne zaman? Güneş battığı zaman değil, Allah'a kavuştuğu zaman. Savmu siva eyleyenin iftarı vasılı haktır dediği Hak Peygamberi. Ali Adel Efendi Hazretleri böyle yazdı. Nasıl ki sen imsaktan iftara ağzına bir yudum su koysan orucun bozuluyor, onlar da ölünceye kadar kalplerine Allah'tan başka bir sevgi, bir dert, bir korku, bir istek, bir gaye gelse oruçlarını bozulmuş sayarlar. Ya. 1000 sene yaşasalar Allah'tan gayrını düşünmezler, zorlasan hatırlamazlar. O kadar Allah'ı hatırlamışlar ki zikir o kadar nakşetmiş, yerleşmiş ki fena fillah makamına ermişler. Allah'ın nurunda eriyip gitmişler. Bu da lazım arkadaşlar. Bu da tarikat vasıtasıyla kazanılıyor, seyri sülük vasıtasıyla. Biz bunları konuşmakla yetiniyoruz. Bunları yaşayanlar var. Niye onlardan olamıyoruz? E hoca efendi, ben o kadar ilerisini yapamam da birinci orucu tutuyorum işte. Cennetin çöpçüsü olsam yeter. Seni gidiyene ay. Cennette ne çöp var da ne çöpçü var. Çık dışarı derler adama öyle konuşursan. Çöpçülük arıyor. Dünya mı zannettin? Desem sana ki bir daire mi vereyim sana, bir apartman dersin apartman ver. Desem sana mahalle mi vereyim, mahalle ver. Yok İzmit'i ver, yok Türkiye'yi, dünyayı da ver. İki vadi dolusu altın olsa üçüncü yararsın. Değil mi? Dünyada gözü doymuyor 50-60 sene, o da yaşayacak mı belli değil. Ahiret, ebedi hayat biliyor onu. Diyor ki en azından idare edeyim. Ya niye bunun en azını istiyorsun da dünyanın en iyisini istiyorsun? Bu elden zaten çıkacak. Uyanık olmak lazım. Orucum en iyi şekilde olsun, namazım en iyi şekilde olsun. Yok canım ya, bunun zoru yemek en iyi şekilde olsun. Elbisem en güzel olsun, en iyi kumaştan olsun. Ayakkabım şöyle pahalı olsun, hava atayım. Saatim şöyle güzel olsun, çalım satayım. Dünya ile ne uğraşır durur kafasız ya. Enayi bu ya. Bu ahirete meyledelim. Dünya nasıl olsa ya biz onu bırakacağız ya o bizi. Kârı yok. Oruçça farz edildi. Kemâ kütübe alellezîne min kablikum. Sizden öncekilere farz edildiği gibi dünya kuruldu kurulalı oruç var. Adem Aleyhisselam her ayın eyyamı biz 13-14-15'ini tutardı. Sonraki bazı ümmetler Aşure günü tuttular. Oruç aynı böyle ibadet olarak devam etti fakat günleri değişikti. Bize de Ramazan-ı Şerif farz edildi elhamdülillah. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Belki oruç sayesinde emirleri tutar yasaklardan kaçarsınız, takva sahibi olursunuz. Çünkü bütün ibadetlerden ve özellikle oruçtan gaye takvayı kazandırmaktır. Yani Allah korkusu, Allah saygısı verip insanı bütün haramlardan engellemektir. Yoksa sen oruç tut da yine istediğin haramı yap, namaz kıl da Allah'ın yasaklarına dal, bu namazın ve orucun kabul olmadığına işarettir. Ya. Niçin oruç takva kazandırır? Çünkü oruç şehveti kırar. Şehvet demek kötü meyil. İnsanın nefsinde bir kötü meyil var ya, oruç onu kırıyor. O bütün günahların kaynağıdır. O istek kırılıyor. İnsanın midesi doyduğu vakitte bütün uzuvları aç olur. Çünkü karnı doydu ya, gözü bakacak yer arar, kulağı duyacak, eli tutacak, ayağı gidecek. Ne yapacağım diye şaşırır. Karnı tok olan. Karnı aç oldu mu bütün uzuvlar tok olur. Şimdi karnı aç olan adama ne desen yaptıramazsın. Açayı oynamaz derler. Şimdi çıplak karı göstersen ona, desen bak şurada karı gidiyor, bak dedi. Ya gözümün feri yok de. Açlıktan. Gözümün feri yok. Canım yok. Şarkı türkü dinlediğiniz olan kapatın şunu, kafam ağrıyor. E götürmez başı gibi aç adam. İkindiye kadar neyse, ikindi ile akşam arası o orucun tadına doyum olmuyor. Tam açlık anlaşılıyor o vakitlerde. Kulakları düşüyor milletin şimdi. Oturuyorlar sofranın başına. Hiç. Konuşan yok pek. Ama bu gevezelere ne oldu? Konuşsanız ha. Yok. Ne vakit yiyorlar, daha çorbayı içerken başlıyor çeneleri düşmeye. Karın başladı ya doyma. Ondan suyu içti mi tamam gözü açılır. Onun için o sigaracıların duman vurur beynine, dokunma damarlarına, barut gibi biliyor musun? Dalacak yer arıyorlar. Çok sinir hastası oluyor onlar. O oruç ne güzel hal veriyor adama, böyle bir sükut. Fakat hangi oruç? İftarda az yenilip, sahurda çok yenilen oruç burayı kazandırır. Şimdi biz sahurda azıcık yiyoruz, iftarda basa bas gidiyoruz. Bu sefer üç öğünde oruçlu olmasan yiyeceğini, oruçlu oldun mu bir öğünde yiyince midede ifsat oluyor. Aynı nefis şehvette kabarıyor, fark yok. O kadar yenmek olmaz. Sahurda çok yemek sünnettir. Ne kadar yersen ye. Sahurda yesen diyor, patlasan ölsen şehit olursun. Git öyle. Onda zarar yok ama iftarda yemeyeceksin. İftarda az. İftarda çok yesen diye ben akşama kadar oruç tuttum, bir ev yaptın. Akşamleyin kalktın, bir vilayet yıktın. Zararın karından çok oldu. Onun için iftar sofralarına dikkat edelim de az yesek. İftarı az yedik mi sahura iştahımız açılır. Şimdi iftarı çok yiyor herif. O kadar ki yani ayağa kalkamıyor. Kaldırmış ellerini diyor, kaldırın beni. Oturmuş yiyorlar. Yerken bir de bir pat etti. Lan ne oldu dedi, kemeri patlamış. Patlar tabii ya, köpeğin de patlar. Kusanlar mı ararsın? Teraviye gelir geniren, böğüren bir acayip bir hal. Bu kadar yenir mi ya? Bu kadar yenir. Bu mide boş dura dura bir sıhhat kazanacak, bir perhiz de yapıyor bu arada. Bu şimdi boş mideye birden yüklendiğin vakitte ne oldu? Hazmedemiyor, sıkıştı kaldı. Kalp tıkanıyor, nefes tıkanıyor. İnsan bunu kendi anlıyor zaten. Pişman oluyor, bir daha acıkana kadar. Acıktı mı yine aynı. Abdesti tutmaz. Sahurda da hiç iştahım yok. Bırakın beni uyuyayım. Yahu kalk sofra hazır. Uyku yemekten iyiydi, bırakın beni. Halbuki bidat. Ya sahur terk edilmez. Sahur berekettir mutlaka. Velev bir yudum su olsun alın diyor. Mutlaka bir şey için sahurdan. İftara az yesen sahurda çok yersin evvelallah. Mide aç kalır. Böyle olursa arkadaşlar, inşallah oruç bize epey bir şey kazandırır. Haramlardan da sakınırsak, gözü kulağı eli ayağı her tarafı tutarsak, zapt edersek, mübarek Ramazan-ı Şerif'te bir düzene girsek var ya, bir sene düzenimiz gider ha. Hadis-i Şerif'te öyle gördüm. İzâ selimetil cumâtu selimetil eyyâm ve izâ selime şehr-i Ramazâne selimetil senetü küllâ. Cuma günü ibadetle, taatla, günahsız geçerse bütün günler öyle geçer. Ramazan ayı ibadetle, taatla geçerse bütün sene öyle geçer. Demek ki Ramazan-ı Şerif bütün senenin sanki bir ayarlamasıdır. Ramazan-ı Şerif'teki düzeni kurabilenler bir sene böyle devam edeceklerine işarettir inşallah. Onun için hemen hazırlıklı olalım. Bir iki günümüz kaldı. Tevbeleri yapalım, günahlara bir nihayet verelim. İnşallah Rabbimiz elimizden tutsun. Bizi bize bırakmasın, nefsin eline bırakmasın. Ve Ramazan-ı Şerif'in bereketiyle önümüzdeki senede hep böyle ibadetle geçirebilelim inşallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu. Ya maşer-i şebab, ey gençler! Men istata'a minkumul ba'te felletezevvet. Parası olup evlenmeye gücü yeten hemen evlensin. Bulu erdiği gibi kız erkek evlenmesi lazım. Bu millet şimdi turşusunu kuruyor evde. 20 sene, 25 sene tutar onu evde. Ne zaman pili biter o vakit evlendirir. Bu neye yaradı bu şimdi? Zaten ömrü herifin 60 seneyi var mı yok mu? Yarısı da uykuda geçiyor zaten. Kaç sene kaldı buna ya? فَاِنَّهُ اَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَاَحْسَنُ لِلْفَرْدِ Oruç namusu korur, gözü korur, nikah, evlenmek. Mutlaka parası olan bir an evvel evlensin, gözünü haramlardan alsın, namusunu korusun. Şimdi nasıl evlenecek? 40-50 milyondan aşağı bir düğün nerede yapacak, nerede eşya alacak, nerede ev tutacak? Adamın kazandığı bezendiğine yetmiyor, nereden biriktirsin? Ne vaziyet, ne rezalet ya! Bu milleti mahvettiler arkadaşlar. Ne din bıraktılar, ne dünya bıraktılar. İki tarafı da harap ettiler. Bu enayi millet de hürriyete kavuştum diye seviniyor serseriyle. Ulan köle oldunuz be. Haberiniz yok. Çocuğunuzu evlendirebiliyor musunuz? Kızınızı evlendirebiliyor musunuz? Bir ihtiyacınızı karşılayabiliyor musunuz? Ya kendi memleketinizde esir gibisiniz. ...467 milyar mı ne? Para ayırmışlar Kültür Bakanlığı bütçesinden. Ne olacakmış bu? Bale için, bale. Ulan bu nedir ya? Fahişeler çırılçıplak kayacak, edecek. Buna kültür hizmetiymiş bilmem ne kadar milyar. Lan bu parayla bu kadar Müslümanın gencini evlendirirsiniz ya siz. 20-30 milyon verseniz bir gençler evlenir hep ya. Dağıtın adam başı, niye böyle vicdansızlık yapıyorsun? 500 milyar para ya. Şu işe bak. Daha bu duyduğumuz, o duymadığın giden ne? Hatta hesabı yok. 5 yıldızlı otellere verilen trilyonlar. Ta İzmir'den Mersin'e kadar o 5 yıldızlı otellere harcanan trilyonlar mark dolar hesabı hem de. Bu paralarla şu memlekette fakir mi kalır, aç mı kalır, açık mı kalır, bekar mı? Ömer İbni Abdülaziz el-Mervani radıyallahu anh halife oldu. Mübarek ne yaptı biliyor musun? Geçen halifenin ne kadar süslü tacı, tahtı, kaftanı, atı, merkebi hepsini sattırdı. Dedi milletin parasıyla böyle şeylere oturulur mu ya? Hepsini sattırdı, Beytülmal'e kattırdı. Ondan sonra dellal bağırttırdı. Evlenemeyen varsa gelsin evlendirelim. Borcu olan varsa gelsin ödeyelim. Bütün millet şaşırdı. Böyle şey nereden çıktı? Radıyallahu anh. İşte öyle olmak lazım arkadaşlar. Bu kadar israfı masrafı kesseler, haramlara harcananları kesseler, şu millet bekar mı kalır? Bir de kalkmış efendim, evlenmek çok pahalaştı da, onun için biz zina evleri açıyoruz, oralar ucuz oluyor. Bak bak bak bak. Kalkmış, Antep'te miydi neydi geçen gazetede rastladım, vali kalkmış sen efendim, zina evini açarken kurban kesiyor. Bir de tekbirlerle, ne? Birinci sayfada gazetenin ya. Neymiş? Sosyal hizmetmiş, vatan millet evladına hayırlı olsunmuş. Ya bu kadar da namussuzluk olmaz ya. Olmaz ya. Onları bırakırsalarmış, namuslu kadınlara dalarlarmış millet. Her gece evlendir o vakit, kimse kimseye uğraşmaz. La havle ve la kuvvete illa billah. Ve ellem vestadur. O nikaha gücü yetmeyen yani evlenmeye. Fakat kimse korkmasın. Rabbimiz buyuruyor ki in yekunu fukara yughnihimullahu min fadli. Fakirseler de ben onları fazl-ı keremimden zengin edeceğim. Evlendirin onları, evlendirin. Evlilik zengin eder adamı, korkmayın. Fakiriz bakamayız demeyin, evlilik zengin edecek. Allah söz veriyor. Yeter ki sünnet üzere düğün yapın. Ermeni gibi düğün yapmayın, karı erkek karışık, çalgılı çengili. Rum düğünü yapmayın, Müslüman düğünü yapın, Allah zengin edecek. Ama gücü yetmeyen hepten taaleyi bir sağım oruca devam et. Feinnehu lehu vidyaun, oruç onu keser diyor. Hangi orucu? Demin dediğim şekilde az yenecek ki kesecek. Sen yoksa beş öğünü birden yersen nereye kesecek? Daha beter. Kafanı tavana vurursun ya. Bu kadar yemekle. Peki ne kadar zaman oruç size farz edin? Eyyâmen mâdûdâd. Sayılı birkaç gün. Ne olacak 30 gün? Bir ay. Femen kâne merîvan. Ama herhangi biriniz hasta olursanız, nasıl hasta? Oruç tutamayacak şekilde hasta. Şimdi bu doktorların ekserisi masondur, dinsiz. Gidersin ona dersin ki benim bacağım ağrıyor, der sana ki oruç tutma. Ne alakası? Oruç tutturmayacak hastalık, oruç tutarsın da ülserin kanar, yara kanar. Yok insülin iğne vurursun, şeker hastalığının iğne vuranları, şeker düşüklük komasına sokar. Yenmediği takdirde. Efendim birçok mühim hastalık olur. Yani hakikaten ölüm kalım. O zaman buna müsaade edilir. İyileşirse öder. İyileşmezse de zaten fidyesini verir. Sen kalkıyorsun dişim ağrıyor orucu boz. Başım ağrıyor orucu boz. Ne oluyor ya? Sakın öyle Cinsiz imansız doktorlara gitmeyin ha. Bir tanesi gitti geçen gün gelmiş bana diyor ki doktor ne dedi bana biliyor musun? Ne dedi? Dedi ki ben de yani Müslüman adamım ha. Nasıl? Hacca da gittim ama hacı olmadım. O nasıl oluyor? Belki burada bozarım da koruyamam diye niyet etmedim. Ulan enayi o kadar zahmeti çekmiş niyet etmemiş. Bu Müslüman lafı mı bu ya? Bak doktorun konuştuğu hem de sosyete doktoru bir numara meşhur herif. Konuştuğu lafa bak hacca gitmiş de niyet etmemiş de hacı olmamış da. Efendim sen orucu tutma bu sene. Şu ilaçları al. Ulan herif kaç senedir hastadır ölmemiş de Ramazan geldi hemen ölecek mi ya? Yahut da yolda olursun. Yolda olursun deyince şimdi 90 kilometre en az. Olacak ki gideceğin yer seferi olasın. Şimdiki seferler kolaydır. Taksiler, arabalar evden rahattır. Uçaklar, gemiler rahattır. Onun için pek eskisi gibi zorluk yoktur. Çöllerde gitmiyorsun aç susuz. Yine de yolda olana müsaade veriyor Mevla Teala. Niye tutmuyorsun diye herife kızamazsın. Müsaadesi var, Allah'tan müsaadesi var. Yolcunun. Ne yapacak? فَعِدَّتُمْ مِنَ يَعْمِنُكَ Sair günlerde onun sayısını tamamlayacak. Kaç gün tutamadı? Güne gün. Ama niyet eder de oruca başlar da sonra Ramazan günü orucu bozarsa o olmadı. Niyet etmeyecek. Oruca niyet etmeyecek. Hastayım yahut yolcuyum diyerek. Ama sen kalkarsın oruca niyet dersin, başlarsın, bozarsın. O olmadı. O yasak. Bir insan diyor Ramazan-ı Şerif günlerinden bir gün orucu kasten yese, tutmasa, bütün sene tutsa onu ödeyemez diyor. Bütün sene tutsa, ömrü boyu tutsa onu ödeyemez. Ya. Bir de şöyle var mesela. Niyet etme deyince, çok hasta olursun, yolcu olursun da niyet etmeyebilirsin. Sen şimdi kalktın, ben bugün tutmayayım, iyisimi niyet etmeyeyim ki kefaret olmasın. Yani 61 gün yüklenmeyeyim diye niyet etmiyor. Doğrudur, niyet etmeyene 61 gerekmez ama niçin gerekmez diyor? Çünkü ne 61'i ömür boyu tutsa ödemez de onun için. Öyle senin keyfine midir niyet etmede? Bir gün tutmada sonra bir gün tutarsın da 61 günden de kurtulursun. Sen ananın akıllı uşağı sen misin? Mevla görüyor durumlarımızı. وَعَلَى يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ Hiç gücü yetmez adamın. Bu ne yapacak? Fidye verecek. Ne kadar tamamı miskin bir fakir yemeği. Gününe bir fakir yedirecek. Buğday ekmeği olursa katık şart değil. Öbür ekmeklerin yanına katık aranıyor. Buğday ekmeği 1200 lira olsa iki öğündür. İki öğünde de birer ekmek yese doyar. İşte 2500 lira falan. En azı bu. Bundan aşağı olmaz gününe. Yani bu en fakirin vereceği. Ama zengin olan Mevla buyuruyor فَمَنْ تَطَوْعَا خَيْرًا فَوَا خَيْرٌ لَهُ Gönlünden kopup ne kadar fazla verirse o onun için daha hayırlıdır. Bir güne 100.000 ver, param var 500.000 ver. Tutamıyorsun, zenginsin ver gününe. Ama en az bir fakir doyumu, iki ekmek buğdaydan lazım iki öğün. Bunları ayarlıyorlar tabii. Buğdaya göre değişiyor, üzüme göre, hurmaya göre fiyatlar değişiyor. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ Kullarım yine de tutsanız sizin için daha hayırlıdır. Yolda da olsanız, tutsanız iyidir. Eğer diyor, insan anlarsa ki bu yol zahmetlidir, beni yoracak ve vücudu dayanamayacak, zayıflenecek, o vakit tutmaz. Ama sıhhati yerindeyse tutması hayırlıdır arkadaşlar. Fakat komaya gireceğini efendim bile bile niyetlense bu da olmaz. Çünkü nedir? İntihar olur. Biliyorsun bu senin durumun budur. Burada da İntihara kalkma. İn kuntum te'alemun eğer siz oruçtaki fazileti bilseydiniz ne olur olur tutardınız ya. Ya bu ne demek arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu küllü amel ibni ademe lehu illa sav Hadis-i Kutsi Ademoğlunun bütün yaptıkları kendisine aittir. Oruç müstesna. فَاِنَّهُ لِي Oruç bana aittir Allah buyuruyor. Bütün sevaplara, amellere sevap koymuşum. 1'e 10, 1'e 100, 1'e 700 oruca koymamışım. Niye? فَاِنَّ اُولِي o benim içindir, onu ben hesabını kendim göreceğim. Karşılık öyle 100-500 değil. وَاَنَزِّبِي وَفِي رِوَايَةٍ وَاَنَجَزَاهُ Bir rivayette buyuruyor ki, orucun karşılığı ben olacağım Allah buyuruyor. Cennetimi, cemalimi vereceğim. Bu Rabbimizin bizzat zat pahşmaniyesi tecelli ediyor oruçluya ya. Ne demek? لِسَّائِمِ فَرْحَجَانْ اَفْرَحُوْمَا Oruçlunun iki ferahlığı vardır. İki kere sevinir. فَرْحَجُنْ حَيْنَ يُفْطِرْ O ciğeri farelenmiş susuzluktan iftar vakti o su ciğerlerine giderek o ne ferahlanıyor. وَفَرْحَجُنْ حَيْنَ يَلْكَا رَبَّهُ Bir de Rabbisine kavuştuğu zaman ferahlanacak Allah Allah. اِنَّ الْجِنَانْ يَشْتَقْنَ اِلٰى اَرْبَاتْ نَفَرْ Cennetler dört kısım insana aşıktır. Ne zaman ölecek de gelecekler bekliyor. صَائِمِ رَمَضَانْ Ramazan-ı Şerif orucu tutanlar. وَتَعْلِ الْقُرْآنِ Kur'an okuyanlar. Kaste okuyanlar dese hep girmişti millet. Ve hafızı lisan, dillerini koruyanlar. Ve mut'imil ciran, konu komşularını yedirenler. Hele Ramazan'da fakir fukarayı yedirenler. O ne kadar fazileti var arkadaşlar. Şimdi gelecek. Orada da var hadis-i şerif. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnne fil cenneti urfeden. Cennette öyle bir köşk var, şeffaf. Yura zahiruha min batınâ, batınâ min zahirâ. Dışından içi görünüyor, içinden dışı görünüyor. Allah kime hazırladı o köşk? اَعَدَّ اللّٰهُ الْمَنَلٰهَنَ الْكَلَامِ Yumuşak konuşanlara ve اَطْعَمَتْتَامِ Fakir doyuranlara ve تَابَعَ السِّيَامِ Oruca devam edenlere وَصَلَّا بِالْلَيْلِ وَالنَّاسُ يَا Millet uykudayken gece namaz kılanlara. Köşkler hazırlanıyor. Kimisi cenneti hazırlatıyor, kimisi cehennemi hazırlatıyor. Herkes çalışıyor, bir yere yatırımını yapıyor yani. Öldüğü gibi çıkacak. Ya kimi karına, kimi zararına çalışıyor. Kimi kurtuluşuna, kimi helakine çalışıyor. Bu millet anlama. O helakine çalışanlara sorsan ne kadar da uyanık geçinirler. Bizi de enayi zannederler. Lan iki günlük dünyada derler, namaz, abdest, oruç, canınız çıktı be, aç gideceksiniz be. Yeyin için anasını satayım. Keyfinize bakın, düşün kalkın önüne gelenler. Ne rahat dünya. Geberdiği vakit öyle demeyecek ama. Ya vakit anlayacak. O zaman diyecek lan ne akıllı adammışsınız be. İşin sonunu anlamışsınız. Ya ne zannettin? Enayi. Sen bizi enayi mi zannettin? Müslümanları ne zannediyor bunu anlamam ki. Bu oruç acayip. Yarın ahirette sofralar kurulacak. Mahşer meydanı, herkes kabrinden çıkmış aç açık. İlk oruçlular sofralara buyurulacak. Ya. Haberler var arkadaşlar. Allah-u Teala cennetin bekçisi Rıdvan'a emredecek. Ey Rıdvan! Kullarımdan oruç tutanlar aç, susuz, çıplak olarak kabirlerinden mahşere doğru çıkacaklar. Cennette ne kadar gılman vildan hizmetçilerle seferber olun. Bütün tabaklar, çanaklar, elbiseler, sündüz iste bırak, ince ipek, kalın ipek, kumaşlar doldurun götürün. Bunun üzerine denizlerin köpüklerinden, kum tanelerinden, yağmur damlalarından daha çok tabak, çanak, elbise toplanacak. Götürün o kullarımı, yedirin, içirin, giydirin, cennete öyle getirin Allah buyuruyor. Daha kabirden çıkarken hemen melek karşılıyor seni ya. Yemen içmen hazır. Ya bu orucun faziletidir. Ne demek? يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ اَجْلِ Benim rızam için yemeği bırakıyor, içmeyi bırakıyor, şehveti bırakıyor Allah buyuruyor. Adam sofranın başında oturuyor. Canına kadar yemeği çekiyor, yiyemiyor. Yiyemez bu. Neden yiyemesin bu adam şimdi bunu ya? Allah rızasından başka bir şey var mı bunda? Evet. Çok fazileti var orucun. Çok, çok, çok. İftar vakti insanın elinle tuttuğu, gözüyle baktığı, ayağıyla yürüdüğü, kalbiyle düşündüğü, kulağıyla dinlediği bütün günahlar tertemiz oluyor. O iftar saatinde mutlak kabul olacak dua hakları veriliyor. O sofrada her iftarda mutlak bir kabul dua hakkım var. %100. %100 ama hoca işte o açlıktan bir de İftar olduğu gibi daldırayım yemeğe derken bir taş kala gidiyor. Herkes hakkını kaybediyor. Halbuki sofraya erken oturacaksın, ellerini açacaksın. Ta iftara kadar dualar, dualar. O saat kabul saat. Ama demin dediğim gibi işte millet açlıktan pek dua edecek canı da olmuyor yani. Bir anıklar eder. Peki hangi günlerde oruç size farz edildi? Şehru Ramazan. Ramazan-ı Şerif ayında farz edildi, ellediği o aydır ki ünzile fiil Kur'an. Koca Kur'an onda indirildi mübarek. Geliyor o. Sevinçliyiz elhamdülillah. Men feriha bi duhuli Ramazan harramallahu cesedi alen niran. Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinenin canını cehenneme haram ediyor Allah. Elhamdülillah, biz seviniyoruz, müjdeleniyoruz. Hele cenneti görseniz nasıl hazırlanıyor birkaç gündür. Günü yaklaştı diye ilk gece neler olacak, neler olacak. Ya o Hazreti Kur'an, onun Kadir Gecesi'nde indirildi o. Ne demek o? En büyük ayda indirildi. En büyük kitap. Arkadaşlar, şimdi Ramazan-ı Şerif hakkında birçok hadisi şerifler var. Bunlardan birkaç tane okuyalım. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyur. İdâ dehele Ramazan, Ramazan-ı Şerif girdiğinde füttehat evvâbul cennet, cennetin 8 kapısı ardına kadar açılır. Ve hullikat evvâbul cehennem, cehennemin kapıları kilitlenir. Ve sülsileti şeyatîn, şeytanlar zincirlerle bağlanır Allah'ım. Gelecek daha bu hususta hadis-i şerifler. Efendimiz Aleyhisselam bir hadis-i şerifinden buyurur. Mübeşşirukum, sizi müjdeliyorum. Kaccaikum Ramazan, Ramazan-ı Şerif ayı geldi size. Eshab-ı kiramı nasıl müjdeledi? Fî leyletun gayrun min elbişer. Onda bir gece var, bin aydan hayırlıdır. Kadir gecesi ki, men hurime hayra fekat hurim. Kadir gecesinin hayrından mahrum olan, bütün hayırlardan mahrumdur. Allah Allah. Onu kaçıran demek hep kaçırdı her şeyi. Nasıl bulacağız onu? Ramazan-ı Şerif'in bütün gecelerinde teravihe, cemaata, namazlara dikkat edeceğiz. Şimdi geliyor teravih kılıyor, sabah namazını kılmıyor. Bu nasıl iş ya? Teravih sünnet, sabah farz. Kimisi biraz geç gidiyor teravihden eve, bir şeyler de yiyor, yatıyor öyle. Dümdüz, sabah namazı yok. Kimisi de kalkar sahura, hemen yediği gibi kılar. O da iyi değil. Ya mübarek ezan okunduğu gibi kılınmaz. Bu sabah ezanıdır, akşam ezanı değil ki ya. Sabah ezanında bekleyeceksin, tan yeri ağıracak biraz. Bu gece namazı değil ki, bu sabah namazı bu. Karanlıkta kılıyor. Hanefi mezhebine göre mekruhtur. Ezanları duydunuz hemen namaza durmayın. En az yarım saat geç, en az. Bu böyle mekruh vakitte namaz olur mu? Ondan sonra cemaate koşmalı. Yatsıyı cemaatle kılan yarı geceye kadar ibadet cevabı, sabahı da cemaatle kılan bütün geceyi ibadet cevabı. Her gece bunu yapsan hiç olmazsa Ramazan'da Kadir gecesini yakaladın işte. Kadir gecesi Ramazan'da. Özellikle son 10 gecede, ondan daha hususi tek gecelerinde arayın buyurdu. En büyük rivayet 27'de arayın buyurdu. Yine de kesin buyurulmadı. Neden? Her geceyi Kadir bir el geleni Hızır bildi onun için. Yoksa yatarsın aşağı. Gizlediler. Çok kazandıralım diye bizleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şerifinde buyurdular. Utiyet ümmeti fi şehri Ramazane hamse kısar. Ümmetime Ramazan-ı Şerif ayında 5 tane özellik verildi. Lem tu'ta ümmetun kablehu. Onlardan evvel hiçbir ümmete verilmedi. Birinci halufu ve misal atyabu indallahi min rihil misk. Oruçlunun ağız kokusu Allah indinde misk amber kokusundan daha hoş gelir. Hele akşama doğru insanın ağzına bir kötü koku gibi geliyor, insana peyda oluyor. İnsan ondan hoşlanmıyor. Musa Aleyhisselam'a Rabbimiz Tevrat kitabını almak için 30 gün geceleriyle beraber ibadet yapacaksın, oruç tutacaksın. İftar yok, sahur yok. O dayanır peygamberler. Ondan sonra Tevrat vereceğim sana. Tur Dağı'nda yaptı, 30 gün vazifesini bitirdi. Baktı ki ağzında bir nahoş koku vardır. Bir misvak edindi, o misvakla ağzını fırçaladı ki o koku gitsin de Rabbimle görüşeceğim, ayıp olmasın. Rabbimizle görüşünce Rabbimiz buyurdu ki, sen bilmedin mi ki oruçlunun ağız kokusu bana misk-i amberden hoş gelir? Niye o kokuyu giderdin? 10 gün daha tut o koku gelsin de öyle görüşeceğim. 40'a tamamlandı. Ya. Oruçlunun kokusu. Ve testagfiru lehumul melâketü hattâ yuftirû. İftar edinceye kadar melekler onlar için istiğfar eder. Oruçlunun sükût durması tesbih. Allah Allah. Uykusu tesbih. Uykusu zikir hep oruçluyken. Amellerine sevap kat kat oruçluyken. Duası kabul oruçluyken. Ya. İftar edinceye kadar bütün melekler ya Rabbi bunu affet, affet, affet, affet yalvarıyorlar. Meleklerin duası reddolur. Fe yüzeyyinullahu külle yevmin cennete. Allah-u Teala her gün cenneti süsleyecek. Ramazan'da. Süsler süsler. Ne diyor cennete? Yakında benim salih kullarım dünyanın dertlerinden, sıkıntılarından kurtulup sana gelecekler, hazır ol. Tabii. Onun için oruçlara ne buyuruluyor? Estağfirullah. Kulû eşrabû henîen bimâ eşleftüm fil eyyâmil hâliye. Yiyin için. Afiyet olsun. Hazma asan olsun. Bak cehennemdekiler zıkım yiyor. Siz yiyin için. Neden? Dünyada çektiğiniz de onun için. Allah için aç duracaksın, açık duracaksın, susuz duracaksın, uykusuz duracaksın. Şimdi yiyip içeceksin. Sen dünyada hiçbir keyfinden vazgeçmedin. Cehennemde de neuzübillah ebedi azapları buldun. Ondan sonra azgın şeytanlar zincirlere bağlanıyor. Başka aylarda yaptıkları fesadı, fitneyi yapamıyorlar. Allah. Onun için bakıyorsun ki şeytandan kurtaran camiye geliyor. Ramazan'da çok yeni gelen oluyor ya işte o şeytandan kurtaranlar. Şeytan bağlandı, herif camiye ancak girebildi. Yoksa giremiyor. Kimisi de var, hiç ne namaz ne abdest. Bana fark etmedi bu şeytan bağlansa da bağlanmasa da diyor. Niye fark etmedi? Şeytan zaten sahir zamanda da senden kaçıyordu da sen şeytan bağlansa ne olur? Sen ondan bettersin. Namaz kılmayan şeytan şeytanı kaçırır ha. Ya. Namazsız adamdan şeytan kaçırır. Biriyle arkadaş oldu. Herif öğlen kılmaz, ikindi kılmaz, akşam kılmaz, yatsı kılmaz. Şeytan gözlüyor, belki toptanını kaza eder yatmadan evvel. Herif hiç yatağı serdi. Dedi ne oluyoruz ya? Yatacağız dedi. Namazları kılmadım. Dedi ben kılmam ki dedi. Oy. Ben bir secde emrini kırdım dedi. İblis oldum dedi. Allah'ın rahmetinden kovuldum cennetinden. Hiç olmazsa kıyamete kadar müsaade aldım, yaşayacağım dedi. Sana bir bela gelirse dedi, günde 5 kere emir kırıyorsun dedi. Ben de yanarım senin yanında. Hadi bana eyvallah. Şeytan kaçıyor ya. Hakikaten öyle. Evde, ocakta, işte, güçte, çevrede, etrafta namazsız adam bırakmayalım. Onun uğursuzluğu hepimizi batırır. Evi, ocağı, Allah muhafaza, lanete boğar. Bu namazsız ne demek ya? Allah'ın rahmeti gider ondan ya o. Bereketsiz ya. Hele karı namaz kılmaz. Onun da yaptığını yedek hayır göresin. Hastalık yapar adama başka bir şey. Ruhunu mahveder. Ya. Mutlaka çoluğu çocuğu, karıyı kuruyu, aman gelin damat demeyin. Hepimiz mesulüz, çobanız, bize sorulacak bunlar. Mübarek aylar geliyor, başlatalım bunları namaza, oruca. Sahip olalım. Ve uveru levme ahire leyle. Son gece ümmetim affolur diyor. Dediler ya Resulallah. Eyleyletül Kadir. Son gece Kadir gecesi midir ki hep affoluyorlar? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Yok. Son gece Kadir gecesi değil ama işçi ne zaman para alır? İşini bitirdiği zaman. Bunlar da orucu son gece bitiriyorlar ya, o zaman ücretlerini alıyorlar. Allah Allah. Çok. Hangi hadis-i şerife bakalım. Şimdi Selman-ı Farisi radıyallahu anh'tan rivayetle şu hadis-i şerif çok mühim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şaban-ı Şerif'in son günü bize hutbe okudu. Buyurdu ki ya eyyühen nas, ey insanlar, kad ezallekum şehrun azim, şehrun mübarek, şehrun fî leyletün gayrun minel fişehr. Çok büyük bir ayın gölgesi bastı. Yani geliyor. Öyle mübarek aydır ki onda bir gece var, bin aydan hayırlı. Allah onun orucunu farz etti, gece teravihini nafile etti. Teravih sünneti müekkede, kuvvetli sünnet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kiramla beraber toplandı, kıldı. Bir gece, iki gece, üçüncü gece çıkmadı. Duyan geldi, duyan geldi, doldu taştı ortalık. Bekle bekle Resulullah çıkmayınca sallallahu aleyhi ve sellem haber ettiler. Buyurdu ki Araftü ictimâkum, ben sizin toplandığınızın farkındayım. Velâkin haşîtu en tüktevi aleyküm, korkuyorum dedi. Çok güzel bir hal oldu. Bu şimdi devam ederse farz eder Allah bunu, herkes de kılamaz bunu korkuyorum dedi. Onun için kendiniz kılın. Evlerde kılındı, sonra daha cemaat yapılmadı, hep tek tek kılındı. Efendimizin zamanında sorulacak. Allah'ın da hikmeti, yatsı farz, yatsıyı o kadar kılan yok, teravih sünnet daha fazla kılan var, bir tersliğe bak ya. Efendimiz korktu ki farz olur da kılmazlar 20 rekat diye. 4 rekatı kılmıyor, öbürünü kılıyor, 20'yi kılıyor. Sonra Hazreti Ebu Bekir aynı devam etti. Hazreti Ömer geldi radıyallahu anh. E dedi Resulullah vefat etti dedi. Şimdi artık vahiy gelmez. Din tamamlandı. Farz olmaz başka daha. Nasıl olsa birkaç günde cemaatle kıldırdı bunu dedi. Biz de ona uyalım kılalım. Topladı milleti. Ooo ne şenlik oldu Allah'ım. Ondan beri cemaatle kılınıyor. Hazreti Osman radıyallahu anh hep dua eder. Nevverallahu kabra umere kema nevvera mesacidena. Hazreti Ömer ki bizim camilerimizi nurlandırdı, Allah da onun kabrini nur etsin derdi. O sebep oldu. Radıyallahu anh. Fakat gidersiniz yet imam ararsınız. O 20 rekatı 10 dakikada kıldıran imam bulursunuz. Onun arkasına hususi gidersiniz. Varsa böyle enayi tevbe etsin. Sakın ha. Ya ne lüzumu var? Niye sen efendim hızlı kıldıran arıyorsun? E hoca efendi 30 dakika sürüyor ya iyi. Ne olsun 15 dakika sürsün. Madem 30 dakika sürüyor sen 2 rekat kıl da. Doğru dürüst 2 rekat kıl da bari sevap olsun. Sen 20 rekat kılacaksın yine 15 dakika geçecek hiç boşa gitti hepsi. Kafasın. İlla 20'yi kılayım ama nasıl kılayım? Bektaşi gibi abdestsiz kıldım oldu diyor. Siz ne uğraşıyorsunuz abdest alma diyor. E bu da ona benzer ya. Ha abdestsiz kılmışsın. Ha tadil erkansız kılmışsın, ha doğru okumadan kılmışsın. Ne? Bunun şartları var. Bir rekat bir dakikadan aşağı kılınmaz. 20 dakikadan aşağı namaz sakata girer, 25 dakika normaldir. 25-30 dakika arası normal. Adam bir başlıyor okumaya, Elhamı duymadan Allah-u Ekber iniyorsun ya. Velallin çekilecek. Meddi lazım. Nerede çekecek? Onu çekse zaten o kadar 10 dakikada kılabilir mi? Bat, kül. Adam da kafayı koyuyorum diyor, bir Sübhane Rabbel Ala demeden, değmeden kaldır. Ya bu olmaz bu namaz, maskaralık yapmayın ya. İmamlar, böyle kıldıran imamlara da darılın. Ne biçim kıldırıyorsun ya? Allah soracak sana ve mesulsün be deyin ona. Yavaş yavaş kıldıran imam arayın, doğru düzgün okuyan imam arayın. Men sallâ galfe tekiyyin feke ennemâ sallâ galfe nebiyyin. Takva bir imamın arkasında kılan bir peygamber arkasında namaz kılmış gibidir. Ne demek ya? Teravih rezilliğe çevirdiler ya. Hızlı hızlı hızlı hızlı. Ne oluyor? Kimden kaçıyorsun? Ateşe mi düştün be? Dışarı çıkacak. Dur. Teravihde 20 dakika zor durur, dışarıda 2 saat dırdır eder ya. Bu kadar vicdansız adam. Allah görüyor. Huzurumdan, namazdan kaçıyorsun da şeytanın gıybet dedikodu meclislerine, kahvelere bayılıyorsun. Film başına, televizyon başına bire kadar, ikiye kadar oturuyorsun. Allah buna şahit. Rezil oluruz Allah'ın huzurunda. Rezil olur. Sakın. Ramazan-ı Şerif ayında bir nafile gayr yapan başka aylarda bir farz yapmış kadar sevap alır. Allah. Ramazan'da nafile yok. Ne yaparsan nafile hepsi bir farz sevabı. Ramazan-ı Şerif ayında bir farz yapan, başka aylarda 70 farz yapan gibi ol. Bir namaz kıldın 70. Orucun 70. Zekat farz verdin 70 zekat. Hep Ramazan-ı Şerif. Umre yaptın 70 umre. Ramazan çok fazla. Ramazan-ı Şerif ayı sabır ayıdır. Sabır neden? Sabır imanın yarısıdır. Es-sabru nisful iman. Öbür hadislere buyuruyor. Es-savmu nisful sabr. Oruç da sabrın yarısıdır. Oldu oruç imanın dörtte biri. Hakikaten sabır işidir. Yemeden içmeden durabilmek. Sabrın sevabı cennettir. Allah Allah. Mükafatı cennet. Ramazan-ı Şerif iyilik ayıdır. Zekatlar veriliyor. Fitreler veriliyor. Fidyeler veriliyor. Fakir fukaranın işleri görülüyor. Ramazan-ı Şerif ayında müminin rızkı artar. En fakir adamın sofrasında kaç çeşit yemek bulursunuz. Ne bereket gözüküyor. Ramazan-ı Şerif ayında bir oruçlu iftar ettirenin bütün günahları af olur, boynu cehennemden azat olur. Ya! Ve oruç tutanın sevabı eksilmeksizin bir katta o iftar ettirene yazılır. Uyanık olmak lazım. Şimdi bazı uyanıklar var. Camiye geliyor akşam ezanında bir şişe su almış. 2-3 pide, biraz zeytin. Başına toplaşıyor, müşterileri var onun tabii her akşam. Onlar cemaattan ezan okunduğu gibi orada iftar ediyor. Burada şimdi iki tane uyanık var. Bir tane uyanık o getiren. Esas uyanık o. Neden? 50 kişiyi iftar ettiriyor, 50 kişinin sevabını toptan götürüyor. O uyanık. Bir de öbür uyanıklar var, o da pidenin başına evvel oturuyor. Bir de öyle uyanık var. Ulan bir lokma da sen getir de, birisi de senden yesin de bir de sen kazan. Ya yemeğe uyanık. Ya Resulallah dediler, biliyorsunuz ashab-ı kiram fakirdiler. Eve misafir götürseler, kendileri çoluk çocukları yemeyecek, aç kalacak misafire yedirmek zorundalar. Çünkü yemek yok o zaman. Biz şimdi iftar sevabını almak istiyoruz. Misafir götürecek çoluk. Şimdi bizimkiler ay bakmaz. Biliyor musun? Yanlış oldu anlaşıldı dediler. Efendim iptal ettiler. Orucumuz eksik kaldı diye bayram günü ilan ettikleri de oldu. Kaç sene Ramazan'da, Hicaz'da. Onun için oraya da tam güvenilmez. Burada ne yapacağız? Bu işin sağlamı 3 gün evvel başlamaktı yani. Mesela bugünden başlasaydınız, çarşamba, perşembe nafile tutsaydınız, Ramazan saydı zaten, mutlaka orucunuz tamam olacaktı. Ama şüpheli gün orucu tutmak yasaktır. Onun için Ramazan mı değil mi? Ama kalksan desen ki, bugün Ramazansa Ramazan'a sayayım, yoksa nafileye sayayım, o oruç boşa gider. Ne yapmak lazım? Pazartesi, perşembe tutanlarınız vardıysa, bu şüpheli gün perşembeye geliyor. Onun için perşembe günü nafile oruca niyet edersiniz. Nafile, Allah rızası için nafile oruç. Ramazansa Ramazan diye böyle şart koşma. Şüpheli gün. Nafile oruca niyet edersiniz. Ramazansa zaten borcunuzu ödüyorsunuz. Borçluk almıyorsunuz. Ramazan değilse zaten niyetiniz niyettir, nafiledir. Başka bir çare bulamadık bunda. Çünkü garantisi yok bu işin. Bir memleket kalkıyor, 2 gün evvel başlıyor. Arapların da bir ittifak halinde görerek bir şahitli ispatlı yok. O bir başka, bu bir başka çekiyor. Mısır ayrı iş yapar, İran ayrı iş yapar. Onun için bu iş şüpheye girdi. Aslında bunu gözünden görmek şart. Bu gözle görmemiş ama herkes de göremez. Neden? İstanbul bulutlu olur, İzmit bulutlu olur, Konya açık olur. Onun için Konya'dan dağdan, Erzurum'dan dağdan bakarsın. Bir kişi görür, birkaç şahitle beraber efendim sabit olur ama Türkiye'de bu eksiklik var. Zaten bütün İslam aleminde bu eksiklik var. İnşallah bu şüpheden kurtulmak için dediğim şekilde yaparsınız. İnşallah. Dediler ya Resulallah, biz fakiriz, çoğumuz yemek bulamayız. Misafir yedirmeye bu sevabı kaçıracağız. Nasıl alacağız? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir hurma yedirene, bir yudum su içirene, bir efendim yudum süt içirene de Allah bu sevabı verir dedi. İftar sevabı. Sen zannetme ki 20 çeşit sofra hazırlamak lazım. Şu kadar bir şeyden kazandırıyor. Her kim bir oruçluyu doyurursa Allah-u Teala onu benim Havz-ı Kevserim'den öyle bir şerbet içirecek ona ki cennete girinceye kadar susamayacak. Cennete girdi mi zaten ebedi susuzluk yok. Ramazan-ı Şerif ayının başı rahmettir. Ortası mağfirettir. Sonu cehennemden beraettir. Kurtuluş. Allah Allah. Mübarek ayda her gece iftar sofrasında hadis-i şeriflere göre 1 milyon cehennemlik cehennemden azad olur. Her iftar sofrasında 1 milyon kişi. Ama cehennemliklerden ha. Son gece geldiği zaman baştan sona kadar kaç milyon azad oldu, toptan bir o kadar da azad edelim buyuruyor. Allah Allah. Bu kadar azatlığın içine gireriz inşallah. Ya. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu, her kim Ramazan-ı Şerif'te işçisinin yükünü hafifletirse, kölesinin işini azaltırsa, Allah onu affeder, cehennemden azad eder. Adama diyeceksin ki senin de çoluk çocuğunla sofrana gidip yemen lazım. Onun için bugün ikindi de bırak. Oruçlusun. Bunu yapan patron, işveren çok büyük sevap alır. Ama derse ki ne yapalım? Ben mi tut dedim sana? Tutuyorsan tut. İşine bak. Hem de zor işler ver ona. İnadına bazı gavurlar var. Oruçluyu zora sokar. Onlar da Allah cehenneme sokar tabii, o başka. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Ramazan-ı Şerif ayında dört şeyi çok yapın. فَسْتَكْتِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبَعِ خِسَالِ خَسْلَتَانِ تُرْضُوا نَب۪يمَا رَبَّكُمْ İki şey var ki onunla Rabbinizi razı edersiniz. Hangisidir o? Birincisi kelime-i şehadet, ikincisi istiğfar. Bu ikisi Ramazan'da çok olsun. Kelime-i şehadet, Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek, bir de günahların affı için Allah'a yalvarmak. Çünkü Ramazan ayında affolmayan daha affolmaz. Şehri gufran mağfiret ayıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün minbere çıktı. Üç basamaklıydı. Birinci basamağı adımını attı. Amin dedi. İkinci basamakta amin dedi. Üçüncü basamakta amin. Dediler ki ya Resulallah hiç yapmadığın işi yaptın. Üç basamakta da amin dedin. Hikmeti neydi? Buyurdu ki Cebrail aleyhisselam geldi. Ben adımımı attım, Cebrail aleyhisselam geldi. Efendimiz görüyor, millet görmüyor. Dedi ki ana babasının ikisine veya birine kavuşup da af olamadan, cennete giremeden ölen helak olsun. Ben de amin dedim. Neden? Ana babanın duası o kadar makbul ve ana baba çocuğuna o kadar şefkatlidir ki demek hiç iyilik yapmamış, hiç dua almamış. İkinci basamağa çıktım, buyurdu ki be'ude men edreke ramazane felem yuhverlehu. Ramazan ayına kavuşup da affolamayan helak olsun. Çünkü o kadar Allah'ın rahmeti, mağfireti taşıyor ki bunda affolmayan demek hiç Allah'la alakası yok demek ya. Arkadaşlar bu ayın bu kadar müjdesi varsa, mükafat varsa ona göre de tehlikesi var. Bak Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. Bir Müslümana iftira atmayan, içki içmeyen, kumar oynamayan, zina etmeyenlerin bir senelik günahları kefaret oluyor. Fakat bunun tersi burada ne buyuruluyor? Bir Müslümana iftira atan veya içki içenin bir senelik amelleri mahvoluyor. Ya bir de onu bak. Ramazan-ı Şerif ayının bu kadar fazileti varsa öte yandan o kadar da nesi var? Tehlikesi var. Bu mübarek ayda zina eden Allah muhafaza etsin. Bak burada ne buyuruyor? Haram işleyen, zina eden, hırsızlık eden Ramazan-ı Şerif ayındaki ibadetleri kabul olmayacağı gibi Allah'ın ve meleklerin bir sene laneti onun üzerine yağıyor. Bir daha sene Ramazan'a kavuşup da tövbe edip kabul olmadan ölen cehennemle müjdelensin. Çünkü Ramazan-ı Şerif ayında sevaplar kat kat olduğu gibi günahlar da kat kat oluyor. Bu ayı ona göre değerlendirmek lazım. Onun için çok istiğfar edilecek. Üçüncü basamağı adım mı attım? Buyurdu ki senin ismin kimin yanında anılır da salat selam getirmezse o da helak olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve sellem. Dört şeyi çok yapın. Birincisi neymiş? Kelime-i şehadet çok okuyun. İkincisi neymiş? İstiğfara çok devam edin ama dildeki laklaka lisan kabilinden istiğfar olmasın. Kalp günahlardan vazgeçmeye karar versin, bir daha dönmemek üzere pişman olsun, öyle istiğfar okuyun. İki daha var, onları da mutlaka yapmanız gerekiyor, zaten onlarsız olmaz. Birincisi Allah'tan cenneti çok isteyin ve cehennemden Allah'a sığının. Ramazan-ı Şerif'te bunları evelallah kazanırsınız. Umduğunuza kavuşur, korktuğunuzdan emin olursunuz. Ya çok mübarek Ramazan-ı Şerif hakkında. Ben sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. İnanarak sevabını Allah'tan bekleyerek Ramazan'ı oruçla geçirenin geçmiş bütün günahları affolur. Ben kâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zenbi. Ramazan gecelerinde teravih kılanların inanarak sevabını Allah'tan umarak geçmiş bütün günahları affolur. Allah Allah. Ramazan Ramazan arasını siler süpürür. Geçen sene Ramazan'dan bu sene Ramazan'a ne günahımız var? Bu Ramazan geldi, bir sene temizlenecek evvelallah. Ancak büyük günahlardan sakınılırsa. Çünkü büyük günahlar içki, kumar, faiz, fuhuş, iftira gibi, büyücülük, adam öldürmek gibi günahlar özel tevbe, istiğfar ve bir daha yapmama karar ister. Yoksa öyle namazla, oruçla af olmuyor. Özel tevbe istiyor onlar. Evet. Hazreti Ayşe anamız radıyallahu anh'a buyuruyor. Ramazan-ı Şerif ayı girince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yaklaşmazdı. Hanımlarına yaklaşmazdı. Allah Allah. Hiç. Ayşe anamız yine buyuruyor. Ramazan-ı Şerif ayı girdiğinde Resulullah'ın rengi değişirdi. Devamlı namaz kılar, çok dua yapar ve Allah'tan Ramazan'da çok korkardı. Ramazan-ı Şerif gecelerinde Cebrail aleyhisselamla mukabele okurlardı. Efendimiz okurdu, Cibril Emin dinlerdi mukabelesini, hatmini takip ederdi. Efendimiz Ramazan-ı Şerif'te çok cömert olur. Zaten Efendimizin cömertliği sonsuzdur, denizden cömerttir. Fakat Ramazan girdi mi ne isteseler verirdi, bütün esir, tutsak ne varsa hepsini salın derdi. Ramazan-ı Şerif'in hatırı için. Hele Cebrail aleyhisselamla görüştükten sonra onu bir görseniz rüzgardan daha ileri giderdi cömertlikte diyor. Allah Allah. Ramazan-ı Şerif. Resulullah'a sordular, en üstün sadaka hangisidir? Ramazan-ı Şerif'te verilen sadakadır buyurdu. Allah. Bütün ibadetler. İbn Abbas'tan rivayet Efendimiz buyurdu, Ramazan-ı Şerif'te gecenin üçte biri geçince bir rivayet son üçte birinde Rabbimiz tarafından bir şey isteyen yok mu vereyim, af isteyen yok mu affedeyim, dua eden yok mu kabul edeyim, tövbe eden yok mu ben de onun tövbesini kabul edeyim diye dellal bağırttırıyor Rabbul Alemin. Allah Allah. Rabbin seni dön bana, gel bana, tövbe et, ne istiyorsun, var mı isteğin diye çağıracak, sen horul horul yatakta uyuyacaksın. Bu adamdan ne hayır gelir. Çok hadis-i şerifler, hangisini söyleyeyim? Ramazan-ı Şerif'te namaz kılan bir mümin diyor, her yaptığı secdeye 1500 hasene, cennette kırmızı yakuttan köşkler, Allah Allah. Her gün sabah namazından güneş batıncaya kadar 70.000 melek ona istiğfarlar, Allah Allah. Öyle ağaçlar gölgesinde 500 sene gidiyorsun, bitiremiyorsun. Ramazan'daki secdelerin, oruçların faziletleri, cevapları bitmez, tükenmez. Şimdi bir hadis-i şerif okuyayım ve bu hadis-i şerifle dersi kapayayım. Ancak bu hadis-i şerif çok mühim ve uzun. İnşallah ona göre dikkatle dinleyin. Millete de duyurun. İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Arapçasını okumayayım çünkü çoğunuz anlamıyorsunuz. Cennet innel cennete le tuhaddu ve tuzeyyenu minel havli ilel havli lidukuli şehr Ramazan diye başlıyor. 1,5 sayfalık hadis-i şerif. Cennet seneden seneye Ramazan-ı Şerif ayı girecek diye süslenmeye başlar. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi, işte önümüzdeki cuma gecesi geldiğinde Arşur Rahman'ın altından bir rüzgar eser. O rüzgarın adı mühire rüzgarıdır. Böyle harekete geçirici manasında. O rüzgarla beraber cennetteki ağaçların yaprakları ve köşklerin saraylarının kapılarının tokmakları çalkalanır. O çalkalanma neticesinde bir name hoş sadağı çıkar ki kimse ondan güzelini duymamış. Huri kızları cennetteki köşklerin kulelerine, tepelerine çıkarak şöyle seslenirler. Allah'tan bizi isteyen yok mu bu şu mübarek ayda bizi ona versin? Allah Allah. Hurilerle nişan nikah da Ramazan'da kıyılıyor. Ya. Sonra huriler sorarlar. Ey Rıdvan, cennetin bekçisi, bu gece ne gecedir ki cennet böyle değişti? O onlara buyurun diyerek cevap verir. Bu Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesidir ki Ümmeti Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem oruçlulara cennetin kapıları açıldı. Ruhlarının burunlarına cennet kokuları saçıldı. Bazı adam sinüzit olur, nezle tıkanmış, koku alamaz. Ulan en iyi gül kokusunu koklatırsın da diyor, bu koku da hiç kokmuyor. Demiyor ki burnum tıkalı. Ve in günde mezkûmen feleyse bilâikin. مَقَالُكَ هَذَا الْمِسْكُ لَيْسَ بِفَائِحٍ Sen nezleliysen, tıkalıysan diyor, bu koku kokmuyor demen yakışmaz, burnum tıkalı demen lazım. Ramazan-ı Şerif'in girdiğinde cennet kokularını duyanlar var. Sen duymuyorsan da tıkalıysan inkar etme. Allah'ın dostları onu görüyor, duyuyor, hissediyor. Biz de inanıyoruz elhamdülillah. ey Cibril, yeryüzüne in, azgın şeytanları zincirlerle bağla. Başka bir hadiste gördüm, bir şeytana 7 melek takıyor Allah. Bir şeytana 7 melek. Bağlayın, bukağılarla böyle, o bırakmıyor yakamızı işte. Ondan da kurtulma. Düşman 1'e indi, 2 iken 1'e indi daha. Ondan Allah'a yalvarırsın, dua kabul, o nefsin şerrinden de kurtulursun biiznillah. Allahu Azze ve Celle Ramazan-ı Şerif'in her gecesinde 3 kere bir şey isteyen var mı istediğini vereyim, tevbe eden var mı kabul edeyim, abi isteyen var mı affedeyim. Ondan sonra ne buyuruyor? Benim gibi zengin olan hiçbir şeyi unutmayan, kaybetmeyen, zayi etmeyen, vefakar olan, haksızlık yapmayan Allah'a hanginiz ödünç para vereceksiniz? Allah Allah. Zekat veren, sadaka veren, fitre veren, fidye veren kime veriyor? Allah'a veriyor. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Ben çok zenginim diyor. Paranızı yemem. Unutmam, kaybetmem. Sözümden caymam. Haksızlık yapmam. Hatta birinizi bin ederim. Böyle bir zengine kim ödünç para vermez? Allah gibi zatta alacağımız olsun. Ya. Verelim. Allah'ın yoluna. Ramazan-ı Şerif'in Kadir gecesi geldiği zaman Allah Allah. Allahu Teala Cibril-i Emin'e emrediyor. Bütün meleklerle beraber yeryüzüne iniyor. Yanlarında yeşil sancak var. Allah Allah. O sancağı Kabe'nin üstüne dikiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın 600 kanadı var. 2 tane kanadını sırf Kadir gecesi açıyor. Bir kanadı doğuyu geçiyor, bir kanadı batıyı aşıyor. Allah Allah. Ruh. Şeyhülillah. Tenezzelül melâiketü ve ruhu fiyâ biizni rabbihim min kulli emrin selâm. Bütün melekler boşalıyor. Cibril-i Emin de geliyor. Bütün işleri görüyorlar. Bütün kullara selam veriyorlar. Ayakta oturan, namaz kılan, zikreden her gece selam veriyorlar ve musafaha ediyorlar Allah'ım. Elini tutuyorlar. Nereden anlayacaksın seninle musafaha ettiler? Kadir gecesinde insanda bir ürperme olursa, tüyler diken diken olursa, anla ki o anda melekler musafaha etti seninle. Put olan eve girmezler, heykel olan eve girmezler, kiliselere girmezler, içki içilen, kumar oynanılan, zina edilen, yasak olan yerlere girmezler. Geri kalan havada, karada, denizin ortasında olsan gelir seni bulurlar, selamlarını verirler. Allah. Dualarına da amin derler Allah Allah. Sabah imsak atıncaya kadar, sabah doğunca Cibril-i Emin buyur, ey melekler hadi gidiyoruz yerimize. Tefsirde diyor ki Kadir gecesinin alametlerinden birisi de ertesi sabah güneşin ışığı sönük doğar. Neden? O kadar melek göğe çıkıyor ki kanatlarından güneşin ışığı pek gözükmez. Şua az olur. Ya. Derler ki ey Cibril, bu gece Ahmet Aleyhisselam'ın ümmetinden bu kadar dualar edildi. Rabbimiz o duaları ne yaptı? Cebrail Aleyhisselam buyurur ki Allah'ımız onlara nazar etti, tecelli etti, onları affetti, mağfiret etti. 4 kişi kaldı. Ya Resulallah onlar kim? Bir, içkiye devam eden. Allah Allah. Ya bir tane kalmasın aranızda içki içen. Aman ha. İkincisi ana babaya isyan eden. Üçüncüsü akraba ile ilişkileri kesen. Dördüncüsü ehli sünnet ve cemaat mezhebine kin tutan, Müslümanlara kin besleyen. Şia mezhebi, Mu'tezile mezhebi, sapıklar. Bayram gecesi olduğu zaman, aman dikkat edelim, çünkü insan gaflet ediyor, 30 gece teravih, son bayram gecesi teravih de bitiyor, yatsı namazı olunca, adam düşünüyor ki nasıl olsa bu gece yatsı var, camiye gitmiyor. Halbuki bayram gecesi öyle bir gecedir ki Resulullah buyurdu, مَنْ اَحْيَا لَيْلَةَ الْعِيدَيْنْ لَمْ يَمُتْ قَلْبُهُ حِنَ تَمُوتُ الْقُلُوبِ İki bayram gecesini ibadetle geçiren, herkesin kalbi öldüğü zaman onun kalbi ölmeyecek. Hadis-i şeriflerde var, 5 geceyi ibadetle geçirene cennet vacip olur. Recep-i Şerif'in gecesi, Şaban-ı Şerif'in yarı beraat gecesi var. Bunların içinde 2 bayram gecesi de var. Ramazan-ı Şerif bayramı, Kurban-ı Şerif bayramı. Bayram gecesi hediye gecesi. Bayram sabahı Rabbimiz melekleri bütün sokaklara yayıyor. Sokakların ağızlarında duruyorlar. İnşallah hatırlarsınız bayram sabahı bu sohbetleri. Evinizden çıkarken en güzel elbiselerinizi giyinin. Sakın dar elbise giymeyin. Sünnet üzere bol giyinin. Temiz yeni elbiselerinizi giyinin. Yıkanın, gusledin, misvak kullanın. Ondan sonra sakın sakal tıraşı falan olmayın ha. Temizleneyim diye. Sakal pislik midir haşa? Sakal sünnettir, onu uzatın. Ondan sonra oruçlu değil olduğunuzu anlaştırmak için bir hurma, bir tatlı bir şey yiyin evden çıkarken, imsaktan sonra. Oruçlu değilsin ya bayram sabah, onu anlatmak için bir tatlı yiyin, müstehaptır. Ondan sonra yola çıkın, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, ve illahe hamd diyerek sessiz. Ramazan bayramında sessiz, Kurban bayramında sesli. Diyerek camiye doğru ilerleyin. Melekler o sokakta siz giderken unutmayın, bak hatırlayın bayram namazına giderken sakın ha bayram namazına saati kurmayın, sabah namazına kurun. Ha bazı ne kafasızlar var ya, güneşin doğmasına saati kurmuş, niye bayrama yetişeyim lan, bu ne bayramı ya, Allah Allah, bu sabah namazını kılmayana bayram olur mu ya, zindan olur be. Bir tanesi kalkmış bayram namazına diye, onu da geç kalmış. Bir de geldi baktı millet çıkıyor. Ulan ayıp olmasın, çıkanlara karışıyor biliyor musun? Hadi Allah mübarek etsin. Olur mu böyle? Sen gibi kandırıyorsun ya. Güneşin doğmasına saat kurulur mu ya? Takvime bakıyor bayram namazı kaçtır. Ya sana ne bayram namazı? Sabah namazına gitti ha. Bu farz-ı vacibi hiç anlatamadık ya bu millete ya. Bu farz. Sabah namazı. Bayram iki kereymiş de onunla baş oluyormuş. Sabah her sabahmış da onunla baş olmuyormuş. Zebaniler baş eder senden. Zebaniler. Lan vicdansız adam be. 2 rekat sabah namazı, 4 rekat, 4 dakika sürer, 5 dakika sürer. Bu kadar vakti de Allah'a veremiyorsun. Allah sana 24 saat verdi, 48 bin nefes aldırıyor be. Bir nefesini tıkatsa dünyayı versen alamazsın be. Sen bu Allah'a bunu çok mu gördün haşa ve kendin? Allah. Öyle bir sesle çağırıyorlar, melekler nida ediyorlar ki cinlerin ve insanların dışında Allah'ın bütün yaratıkları 7 kat gökler yerler duyuyor ha. Ne diyor melekler? Ya ümmete Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed aleyhisselamın ümmetleri. Uğrucu çıkın. İlâ Rabbin Kerîm, çok kerem sahibi cömert Rabbinizin huzuruna çıkın evlerinizden. Yu'til cezîl, çok büyük bahşiş verecek. Ve abu anil azîm, çok büyük günahlarınızı affedecek Allah. Şimdi musallaya geldiniz. Musalla demek namaz kılınacak, bayram namazı kılınacak yer. Cenaze kılınacak yere de denir başka. O vakit Allah azimşan meleklere soruyor. Ey meleklerim, İşçi işini bitirdi mi ne yapılır? Ücreti verilir ya Rabbel Alem. Bunlara şimdi ne vereyim? Allah. Ya Rabbi sen tas tamam verirsin, eksik etmezsin, sen bilirsin. Peki. Fe inni uşhidukum ya melâkik. Ey benim meleklerim, ben sizi şahit tutuyorum. İnni kad cealtu zevâbehum min siyâmihim şehre ramadâne ve kıyâmihi rizâye ve mağfireti. Ben bunların Ramazan ayındaki oruçlarının ve geceleri ki teravihlerinin sevabı olarak şu kadar ücret, mükafat, köşk, saray, huri, hizmetçi demiyorum. Ya ne veriyorum? Rızamı ve mağfiretimi. Allah. Ferivanum minallahi ekber. Zalike vel fevzul azim. Allah'ın en ufak bir rızası her şeyden büyük, cennetten de büyük, en büyük kurtuluş Allah'ın rızasını kazanmak. Bayram namazında neler oluyor görüyor musun? Bu kadar bayrama gider gelirsiniz de hiç bilmezsiniz böyle işler olduğunu ha. Bundan sonra unutmayacaksınız bu dediklerimi. Ben de sizi Medine'de unutmam inşallah. İnşallah. Unutmam. Allah unutturmaz evvelallah. Ama sonunda şimdi vaazın bir iki mesele söyleyeceğim. Şartlı, pazarlıklı. Bedava yok. Rabbimiz buyuracak. Ey benim kullarım. Bayram sabahı. İsteyin benden ne isterseniz. Bayram namazına dualar kabul. Feveizzeti ve celali. İzzim celalim hakkı için. Bu cemaatinizde, toplantınızda, ahiret için benden ne isteseniz mutlaka veririm. Bu bayram namazında neler oluyor ya? Dünyanız için de ne isteseniz mutlaka işinize bakar. İzzim hakkı için. Siz beni gözlediğiniz müddetçe, Rabbimiz var bizi görüyor diye bildiğiniz ve beni saydığınız müddetçe, ben sizin bütün günahlarınızı örteceğim. Allah Allah. İzzim hakkı için. Ben sizi yarın dost düşman huzurunda rezil rusvay etmeyeceğim. Bu bayram namazından aff olarak dağılın. Siz beni razı ettiniz, ben sizden razı oldum. Allah Allah. Bu ne demek ya? Ama bu herkese mi? Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri bir bayram namazından çıktı. Müridiyle Bağdat'ta bir yüksek tepeden seyrediyor. Camilerin önü kum gibi insan. Herkes bir sevinç bayramda. Dedi ki evladım dedi. Gel bu kadar sevinen insanın haline biz oturup bağlayalım dedi. Niye? Hiç düşünmüyorlar kabul oldular mı acaba? O da var. Leysel idü limen lebisel cedid, innemel idü limen emine minel ve'id. Leysel idü limen rakibel metaya, innemel idü limen terakel hataya. Harun Reşid'in biraderi vardı, Behlül. O ne büyük evliyaydı. Deli derlerdi, veliydi. Buyurdu ki, bayram yeni elbise giyenlerin bayramı değil, bayram cehennemden kurtulanların bayramıdır. Sen bayram etsen ne olur? Giyinmiş, süslenmiş, taranmış, boyanmış, bayrammış. Öldüğün gibi cehennem. Ne yaradı bu bayram şimdi? Namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, bizden evvel bayram yaparlar. Ondan sonra bayramlık alalım diye caddeleri doldururlar. Ulan bu ne bayramı bu? Namazsızın, oruçsuzun bayramı olur. Size de gelirler, namaz kılmazlar, oruç tutmazlar, teravih kılmazlar, bayramın mübarek olsun. Benimki mübarek ama seninki ne? Öyle demek lazım onlara. Nasıl bayram bu? Bayram, süslü atlara binen, Mercedes'lere konanların bayramı değil. Ya, hataları terk edenlerin bayramıdır. Buraya dikkat edin. Bayram sabahı, esas bayram nerede oluyor biliyor musunuz? Melekler aleminde. Niçin bayram ediyorlar? Ya Rabbi diyorlar, bu fıtır bayramı. Fıtır ne demek? Ramazan ayı bitti, iftar edildi, oruç bitti. Bu mübarek bayramda bu ümmete neler verdin, hep affettin bunları diye sevinçlerinden esas melekler bayram ediyor. Allah onları ne kadar bize karşı merhametli ve düşkün yaratmış ki, işleri güçleri bizim için çalışmak, bizim için yalvarmak, dua etmek, dualarımıza amin demek. Ya, bu da Rabbimizin en büyük iyiliklerindendir arkadaşlar. Daha çok Ramazan-ı Şerif hakkında hadis-i şerifler, faziletler, fakat bu kadardan iktifa edelim. Epey başınızı ağrıttım. Şimdi hepinizden bir helallik almadan evvel bir iki ilan yapayım. Bir, bu ilanları dikkatle dinleyin çünkü sondur. Tefsiri soranlar çok oluyor. Biz ikinci cildin hazırlığındayız. İnşallah bayramdan sonraki sohbetlerde ikinci cilt elinize geçecek. İnşallah. Birinci cildi de üstadımız buyurdu ki 3 kere en az okuyun. Çünkü insan bir kere de anlar, ikinci de biraz daha, üçüncü de tam anlar. Çoğunuz bir kere bile okumadınız, daha ikinci çıkacak. 700-800 sayfa bu, 30 cilt. Sonra hepten boğulacaksınız, başını yemeyeceksiniz. Bu bütün tefsirlerin özü özetidir bu. Yüzlerce hadis var bunda, binlerce hadis olacak toplanınca. Onun için bir an evvel tefsiri çoluk çocuk evde başlayın. Hele Ramazan geceleri Kur'an Ramazan'da indirildi. Esas mübarek ayda tam Kur'an tefsir ayıdır yani. Her gece adet edin, Kur'an'ın faziletleri başında var, 60-70 sayfa okuyun. İnşallah bize de dua. İkincisi, önümüzde Yani bayramdan sonra biraz geç döneceğiz. Döndükten sonra da Bursa falan sohbetlerine söz verdik, başlayacağız. Onun için burasının sohbeti 28 Nisan Salı gecesi yatsı namazında yine olsun bir kerelik de, ondan sonra döndürürüz artık. Şimdi yatsıya alıştı millet, yatsıda yine toplaşalım. 28 Nisan unutmayın. Ben şöyle bir pazarlık yapıyorum. Diyorum ki, ya Rabbi diyorum, gittiğim yerlerde de mesela Zemzem-i Şerif'te makam İbrahim, Hacer-ül Esved'e girmek çok zordur, adamın kafasını kırarlar. Oraya bile girerken bir vakit fırsat buluyorum, giriyorsun, yine cemaati unutmuyorum. Size bir dua var orada. E hoca sen beni tanımıyorsun. E Allah tanıyor mu seni? Tanıyor, daha ne istiyorsun? Ben diyorum ki cemaata gelenler, sen de girmiyor musun oraya? Cemaata girersen duaya girersin. Ancak geldiğimde bulamadığıma duadan pay yok deyince, hoca ya ne ettin ya, biz köyde olacağız, şurada olacağız, geliyorlar başıma. Diyorum bu şakadır ama her şakanın altında bir ciddiyet var. Nasıl ciddiyet var? Sen dersen ki nasıl olsa birkaç aydır sohbet yok, bayramdan da yeni çıktı, biraz yatayım aşağı, gevşetirsen Allah görüyor seni. O vakit seni mahrum eder. Ama köydesin, uzaktasın, askerdesin, yataktasın, hastasın yani, hastanedesin. O zaman dualar müşterektir. Allah hepimizle beraberdir arkadaşlar. Onun için söz verin, Allah bir mani vermedikten sonra o gece burada böylece sizi bulayım ki ben de dualara söz vereyim inşallah. Bir fire vermeyin ha. Ben keyfime gitmiyorum, size dua etmeye gidiyorum. Ben keyfime gitmem. Onun için bu sohbetler aynı devam edecek arkadaşlar. İnşallah 28 Nisan Salı gecesi gelin size bir beşi birli vereyim deseydim vasiyet ederdiniz. Ben ölürsem oğlum sen git. Tabii uyanıksınız ya. Allah ahiret uyanıklarından eylesin. Üçüncü de şimdi biz Ramazan-ı Şerif münasebetiyle gideceğimizden arkada birçok kurslarımızın her haftalık ödediğimiz aidat ve erzak paraları kalıyor. Talebelerin iftarlık, sahurluk yapacakları yok. 500 kadar talebe var bizim çarşamba civarımızda. Küçük Mustafa Paşa'da var, bizden okumuş hocaların talebeleri falan. 1000'e yakın talebe. Bunların erzak paraları, aidatları vesaire ihtiyaçları karşılanacak. Bu vakfın da ihtiyaçları, bu civarda kursan ihtiyaçlarına da bölünecek. İnşallah onun için bu son gecedir. Şöyle bir kuvvetli yardım yaparsınız inşallah. Allah zengin, sizi de zengin edeceğine söz veriyor. Şeytan fakir, o ne derse aldanmayın, o iblis sıfırı tüketmiş. O diyecek size ki vermeyin fakir olursunuz. Diyeceksin ki sen onun için mi fakir oldun deyin ona. Sen onun için fakir oldun, Allah'ı dinlemedin de müflis oldun. Ben Allah'ı dinleyeceğim. Ya bunu düşünmek lazım. Resulullah buyuruyor ki sizin biriniz diyor sağ eliyle diyor, verileni nasıl sağ eliyle kabul ettiği gibi Allah-u Teala da kulunun sadakasını öylece kudret eline alıyor diyor ya. Senin paranı Allah kudret eline alıyor. Sen de arıyorsun ki en kirli parayı, en küçük parayı vereyim Allah'ın eline. Bu rezillik ya. Cimrilik en büyük bela. Cimri sofu da olsa cennete zor girer diyor. Ya. Allah cimrilikten muhafaza eylesin. Resulullah'ın en sevdiği ahlak cömertlik. Allah'ın en sevdiği ahlak cömertlik. Rabbimizin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Rabbimizin 160 ahlakı var. Bunların içerisinde bir tane ahlakı takınan cennete girer. Ebu Bekir Sıddık dedi ki ben de var mı onlardan dedi. Hepsi sende var dedi. Ve habbu'a ilallahi seka. Allah'ın en sevdiği de cömertlik. Cimri iflah etmez. Verene Allah veriyor. Ey Ademoğlu sen ver, ben de sana vereyim. Zengin Allah'a kim ödünç verecek? Verdiğiniz Allah'adır. Alacağınız Allah'tandır. Bizden bir şey alacağınız yok. Ancak ben size demiştim, geçen topladık hocamıza da, fakat bu yüz milyonlarca para lazım oluyor, bir senelik masraf. Çek veya senet kabilinden zekat getirmiş olanlar buraya kürsüye getirsin, buradaki arkadaşlara teslim etsinler. Ben de buradayım, bir. İkincisi, dışarıda da zekat verecek olan varsa sadakaya sakın katmasın. Çünkü umumi yerlere zekat veririm, verdim zannedersin kabul olmaz. Zekat vekil edilecek, bilecek ki talebenin de fakirin eline verilecek. Zekat niyet edilecek. Onun için zekatı ayrı verin. Kartlar sondur. Bu kitap basılmadan evvel meslek sahiplerinden kartlarını verecek olanlar, adreslerini verecek olanlar yine kürsüye buyursun getirsinler. Bu gece bu da sondur inşallahurrahman. İnşallah bayramdan sonra o kitap da basılıp elinize geçecek. Binlerce Müslüman, esnaf, tüccar birbirinden sebeplenecek. Böylece bir Müslüman cemaat oluşacak inşallah. Ona da niyet ettik. Daha ayrıyetten dualar da var. Bir miktar da dua edelim sizlere. İnşallah öylece hep helallik de alacağız. Dünya ve ahirete müteallik geçmiş ve bundan sonra gelecek. Haklarınızı helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal, helal ediniz. Helal. Bizden de helal olsun. Rabbim hayırlısıyla gidip gelip buluşmayı nasip eylesin inşallah. Ahirette birbirimizden hak hukuk almaktan muhafaza eyleyip ahirete hiç birbirimizde haklarımız olmadan, uzun hesaplara düşmeden hesapsız duhul evvelinle cennete girenlerden eylesin. Amin. Ya Rabbi Sübhane Rabbil Alil Alel Vâb Elhamdül Ya Rabbil Alimine Salatü Vesselamu Alâ Seyyidina Muhammed ve alâ âlihi ve ashabihi ecmain. Ya Rabbi, uzaktan yakından gelen kardeşler var. Sen fazl-ı kereminle bu kardeşlerimizin dünya ahiretlerini mamur eyle. Amin. İki cihanda aziz eyle. Gönüllerini mesrur eyle. Amin. Şaban-ı Şerif'in şefaatine nail eyle. Habib-i Edib'in şefaatine mazhar eyle. Amin. Mübarek ayı bizden razı ve hoşnut eyle. Ramazan-ı Şerif'e sağ salim sıhhat afiyetle kavuşmak, makbul oruçlar tutmak, Kadir gecesini ihya etmek, bayram gecesini ihya etmek, bayram sabahı anadan doğmuş gibi olmak nasip eyle. Amin. Hadislerde geçen Ramazan'ın bütün faziletlerine nail eyle. Amin. Ramazan-ı Şerif'i ibadetle geçirip bütün senelerin, ömrümüzün sonuna kadar bu yolda geçirmeye muvaffak eyle. Amin. Devam sebat istikamet nasip eyle. Amin. Bizden evvel ölenlere gani gani rahmet eyle. Ruhaniyetlerini haberdar eyle. Cemaatlerden ahirete itibar bekleyenlere dağlar misali rahmetler idhal eyle. Amin. Bizler de Allah'ın halli halen bir azar-ı asanül vekil mi şahitli buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Kelime-i tayyibe seçenek yapmak nasip eyle. Ahiru akıbetlerimizi hayr eyle. Ya Rabbi amin diyen dillerin ağrı cehimden azad eyle. Bu yola gelen ayakları cesetleri cehennem ateşine haram eyle. Dünyada cennet bahçesinde buluşturduğun gibi ahirette hakiki cennetlerde Habib-i Edib'inle böylece cema eyle. Ya Rabbi ölünceye kadar bu yolda daim eyle. Amin. Evladı ahbadımızı hayırlı eyle. Amin. Ailelerimizden yana gücümüzü aydın eyle. Amin. Ruhumuzu kabz etmeden çoluk çocuğa İslam emanetini teslim etmeye muvaffak eyle. Amin. Cezayir'deki, Filistin'deki, Afganistan'daki, Beyrut, Lübnan'daki vesaire aktarı Azerbaycan'daki her nerede Müslümanlara yapılan zulümlerin bir an evvel durmasını nasip eyle. Amin. Ve Müslümanların haklarını almasını nasip eyle. Amin. Kafirleri kahru perişan eyle. Amin. Mahvu perişan eyle. Amin. Hilelerini, tuzaklarını, faaliyetlerini iptal eyle. Amin. Ya Rabbi yeraltı faaliyetlerini, bütün Müslümanlar haline toplantı ve aldıkları kararları imha eyle. Amin. Güçlerini, kuvvetlerini aralarında harcayıp, güçsüz kuvvet sahale düşüp birbirlerine düşmelerini nasip eyle. Amin. İslam alemini şeriatla, sünnetle cem edip yeniden İslam'ın devletini, izzetini, heybetini iade eyle. Amin. Ya Rabbi cümlemize cihat şuuru ihsan eyle. Amin. Malımızı, canımızı yoluna verenlerden eyle. Amin. Cimrilikten muhafaza eyle. Amin. Bu kadar zamanlarda sohbetlere gelip bu kadar talebelere yardım eden kardeşlere de dünya ahiret yardım eyle. Amin. Helalından rızıklarını ihsan eyle. Amin. Ümmet-i Muhammed'in hastalarına şifa, amin, dertlerine deva, amin, borçlarına edalar nasip eyle. Amin. Fakir kullarını hazine-i kaybından merzuk eyle. Amin. Helallardan efendim rızıklandırıp haramlardan, şüphelerden beri eyle. Amin. Ya Rabbi bütün Müslümanların işini gücünü rast getirip her sahada Müslümanları imkan ve iktidar sahibi eyle. Amin. Mansur ve muzaffer eyle. Eadamızı mağlub eyle. Habib-i Edib'in istediklerini istiyoruz nasip eyle. Amin. Sana sığındıklarından sana sığınıyoruz, uzak eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hürmeti Taha ve Yasin. Ümre yolculuğuna gidecekler de yol selameti ihsan eyle. Amin. Hacca niyet edenlere de imkanlar ihsan eyle. Amin. Gidemeyenlere helal mahalle gitmek nasip eyle. Amin. Tekrar tekrar nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Daha nice dualar varsa seni vekil ettik, yapmış gibi kabul eyle. Amin. Tüm dualarımızı kabul eyle. Amin. Ravza-i Mutahar'da Kabe-i Muazzama'da yapılan müstecap dualara ilhak ile müstecap eyle. Amin. Allah'ım amin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Geldiğimizde cemaatimizi de böylece bulmak nasip eyle. Amin. Hepsinin, hepimizin manilerini ortadan kaldırıp bu yolun engellerini ortadan kaldırıp imkanlarını gün be gün müjdat eyle. Amin. Ehli sünnet ve cemaat mezhebinin sayısını gün be gün müzdade eyle. Amin. Nice kullarının hidayetine bizleri vasıta eyle. Amin. Sohbetlerimizi makbul, meşru, merzi ve müessir eyle. Amin. Tesirlerini gönüllerde halk eyle. Amin. Bir defa bile gelenlere hidayetten nasip eyle. Amin. Kalplerine hidayet çengelini atarak onları bu yola cezbeyle. Amin. İçimizde mahrum, şakî, gâib, hazir, duası ve dolan bırakma ya Rabbel Alem. Amin, amin, amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve alâ âlihi ve sahbihi ve tayyibin zâhirin. Ve selamun aleyhi ve sellem ve elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve eşrefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi ve meşâihine el-Fâtiha.